działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Mamy czwartek, 23 dzień maja, a właśnie wybiła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Tarcza Wschód powinna być współfinansowana przez Unię. Będziemy o to zabiegać, mówi szef MON. Słowacka prokuratura nie wyklucza zakwalifikowania zamachu na premiera Fica jako aktu terrorystycznego. Śledztwo w sprawie zakupu respiratorów wznowiła prokuratura. O konieczności wzmocnienia granicy z Rosją i Białorusią mówił w Sejmie wicepremier, szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa państwa. System fortyfikacji Tarcza Wschód ma powstać częściowo dzięki funduszom unijnym. Udowadniamy, że jesteśmy lojalnym sojusznikiem. Chcemy od naszych sojuszników gwarancji bezpieczeństwa. Chcemy, żeby byli obecni. Musimy dawać określony wkład w to bezpieczeństwo i pokazywać, że sami jesteśmy gotowi do obrony. Wicepremier dodał, że w tym roku MON planuje podpisanie około 150 nowych umów na dostawy uzbrojenia dla wojska. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Koziej, oczekuje pomocy od sojuszników przy budowie Tarczy Wschód. Musimy zabiegać, aby to był program nie tylko polski, ale był program sojuszniczy. Na przykład ja bym się spodziewał, że na najbliższym szczycie NATO w Waszyngtonie, który lada chwila będzie, w konkluzjach tego szczytu znajdzie się ten program, wzmianka o tym programie, że wszyscy sojusznicy zobowiążą się go wspierać w różnoraki sposób. W debacie nad informacją szefa MON Paulina Matysiak z partii Razem powiedziała, że priorytetem dla rządu powinna być odbudowa systemu obrony cywilnej. Do tej pory w praktyce zadania z zakresu obrony cywilnej przypadały Państwowej Straży Pożarnej. Uważamy, że to złe rozwiązanie i nie jesteśmy w tym odosobnieni. Takiego zdania jest ogół ekspertów, którzy zajmują się problematyką ochrony ludności. Partia Razem proponuje powołanie inspektora obrony cywilnej w randze ministra. Słowacka prokuratura nie wyklucza zakwalifikowania zamachu na premiera Roberta Fice jako ataku terrorystycznego. Poinformował o tym prokurator generalny Maroš Žilinka. Maroš Žilinka zapewnił, że organy ścigania robią wszystko, aby w rozsądnym czasie wyjaśnić okoliczności zamachu. Prokuratorzy przyjmują wszystkie możliwe wersje śledcze. Nie koncentrujemy się tylko na jednej lub na dwóch. Niewykluczona jest zmiana kwalifikacji czynu na atak terrorystyczny, ale wyłącznie na podstawie zebranych dowodów. Tydzień po zamachu stan zdrowia premiera Słowacji pozostaje poważny, ale stabilny, poinformował wicepremier minister obrony Robert Kaliniak. To bardzo złożone obrażenia. Niestety nie jesteśmy na etapie, kiedy mógłbym mówić o rehabilitacji premiera. Jego transport nie jest w tej chwili brany pod uwagę. Policja prowadzi działania dotyczące prawie 50 przypadków pochwalania zamachu na premiera lub grożenia innym politykom. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie realizacji i zawarcia umowy na zakup respiratorów w czasie pandemii wznowiła prokuratura. Chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w Ministerstwie Zdrowia, powiedział dziennikarzom poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Broniłem tego, żeby prokuratura wznowiła to postępowanie. Nastąpiła zmiana decyzji prokuratury i otrzymałem w tej chwili pismo, które chcę Państwu zaprezentować, datowane na 17 maja, że prokuratura na nowo umorzone postępowanie wznawia. A śledztwo w tej sprawie zostało umorzone w czerwcu 2021 roku. Rozbudowę systemu transportu miejskiego zapowiadają władze największych miast. W Warszawie odbył się Kongres Transportu Publicznego. Ekspert komunikacyjny Adrian Furgalski powiedział, że konieczne są nowe rozwiązania prawne. Potrzebujemy jednej dobrej ustawy o publicznym transporcie, zintegrowania całego tego transportu i tego w mieście, i kolejowego, i autobusowego. Władze Warszawy zapowiadają konsekwentną rozbudowę systemu komunikacji miejskiej, w tym sieci metra i linii tramwajowych. Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska podkreśliła, że transport prywatny nie może dominować w centrum miasta. Na ulicach miejsca do zaparkowania nie ma i nie będzie, bo Szanowni Państwo, w Warszawie jest ponad 1 000 000 samochodów. Uczestnicy kongresu poruszali też kwestie związane z inwestycjami w system transportu miejskiego w ramach KPO oraz możliwe rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Największy polski fortepian wyprodukowany przed II wojną światową zabrzmiał w Sejmie. Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów, którzy walczą o wpis do rejestru zawodów artystycznych. Na fortepianie skonstruowanym w 1938 roku przez Gustawa Arnolda Fibigera zagrał pianista jazzowy Adam Makowicz. Fortepian może śpiewać, jak się umie grać na nim. Liebherr to była firma wtedy, w tamtych latach bardzo znana, porównywalna do takich fortepianów jak Bechstein, Bösendorf, Blüthner. To była nazwa, z którą ja też wyrastałem. Też nasza historia. Jest dla mnie wielka przyjemność, że mogę trochę pomóc, jeśli chodzi o rozreklamowanie naszej historii budowy fortepianów. Judyta Fibigel. To jest największy wyprodukowany w Polsce fortepian, bo on mierzy 2,80 m. Mój dziadek zrobił go, skonstruował w 1938 roku na 60-lecie fabryki. I to była jego ostatnia taka poważna konstrukcja przed wojną. Ten fortepian stał w Kaliszu zapomniany i przywróciliśmy go do życia. Na fortepianach z fabryki Fibigera grali m.in. Artur Rubinstein i Józef Wieniawski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 minut po 7. Sponsorem audycji jest Orlen. A to czas na wieści sportowe. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Mocne uderzenie na start Ligi Narodów, którą reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła od zwycięstwa. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia pokonali USA bez straty seta 25-22, 25-15 i 26-24. Mecz w Antalii podsumowuje środkowy Sebastian Adamczyk. Myślę, że każdy przeciwnik, który będzie wychodził na Polskę, czyli na nas, wychodzi 100% naładowany. Jesteśmy w pierwszym rankingu tak naprawdę, więc każdy wychodzi naładowany na nas. Myślę, że musimy postawić po prostu od początku mocne nasze dyktando, musimy postawić przeciwników, bo jak damy im trochę pograć, no to po prostu zaczną grać swoim, a wiadomo, jak ciężko będzie później wracać. Dziś o 16 Polacy zagrają z Kanadą, a w pierwszym turnieju sezonu Ligi Narodów biało-czerwonych czekają jeszcze konfrontacje z Holendrami i Słoweńcami. Atalanta Bergamo triumfowała w rozgrywkach Ligi Europy UEFA. W finale przeprowadzonym w Dublinie pokonała 3-0 Bayer Leverkusen, czym włoski klub sprawił dwie wielkie niespodzianki. Po pierwsze, hat-trick Nigeryjczyka Ademoli Lukmana, a po drugie, zatrzymanie rozpędzonego mistrza Niemiec, dowodzonego przez trenera Xaviego Alonso, który w tym sezonie przegrał dopiero pierwszy mecz. Teraz tenis. Magda Linet zagra w ćwierćfinale w Strasburgu po wyeliminowaniu Jekateryny Aleksandrowej 6-7, 6-3 i 6-3. Teraz na Polkę czeka Amerykanka Madison Keys. Dziś ćwierćfinały Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. O 16:20 Kanada zagra ze Słowacją, a równolegle Szwajcaria z Niemcami. W drugiej turze o 20:20 starcia Szwecja-Finlandia i USA-Czechy. Polacy pozostawili na mundialu w Czechach miły akcent. Interwencja Johna Mareya z meczu z Amerykanami została oceniona jako najlepsza w fazie grupowej. Dziewiątą pozycję w tym zestawieniu zajął Tomasz Fucik z meczu z Francją. Tymczasem mistrz Polski, Replast Unia Oświęcim, poznał rywali w hokejowej lidze mistrzów. W fazie grupowej będą to Red Bull Salzburg i Klagenfurt AC z Austrii, Eisbären Berlin i Straubing Tigers z Niemiec oraz czeski Ocelari Trzyniec i fiński Ilves Tampere. Sport w Trójce wróci za godzinę. Będzie więcej o Lidze Europy. Sponsorem audycji był Orlen. Burzy. Słowem kluczowym w prognozie pogody na czwartek, zresztą podobnie jak wczoraj. Wczoraj mieszkańcy chociażby Wielkopolski mogli się przekonać o sile zjawiska. Dziś ostrzegamy zwłaszcza mieszkańców Mazowsza, Kielecczyzny, wschodniej Małopolski i Podkarpacia, bo tam obowiązywać będą od 11 do 23 alerty drugiego stopnia. Ale przelotne opady deszczu będą możliwe nie tylko tam, proszę o tym pamiętać. Jeśli chodzi o temperaturę po południu, to będzie dziś od 16 stopni na północnym zachodzie nad morzem i w kotlinach górskich przez 21 stopni w centrum do 26 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały mistrzowskie okazje w Euro. Promocja na tysiące produktów do 19 czerwca. Kulet Sharp 55 talii 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 po 7. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. Według danych CBOS-u w Polsce spada liczba osób, które deklarują się jako wierzące. Od kilku lat odsetek ten nie przekracza 90% społeczeństwa. Rośnie również liczba osób niewierzących. Dlaczego? Zastanowimy się nad tym w Trójce już za kilka minut, ale przed ósmą w poradnej audycji przyjrzymy się też sposobowi na rozwiązanie problemu przepełnienia więzień. Duńskie władze zapłacą i wyślą swoich więźniów do Kosowa. Kontrowersyjnie? Temat przybliży nam dziś Michał Strzałkowski. Ale na początek drugiej godziny ZD3 zaśpiewa George Michael, Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Taka ekipa dziś nadaje. Dzień dobry. Czternaście minut po godzinie siódmej, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. W studiu witam Filipa Flisowskiego z magazynu Kontakt i z Kongresu Katoliczek i Katolików. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy też słuchać księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego z UKSW, który nie mógł do nas dołączyć, jest za granicą, ale skomentował także temat, który chcemy poruszyć dziś w audycji, a ten temat to coraz mniejsza liczba osób chodzących do kościoła, mówiąc kolokwialnie w Polsce, ale także zwiększające się liczby podawane przez Centrum Badań Opinii Społecznej osób niewierzących. Zacznijmy może od księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, którego zapytałem, dlaczego tak jest, dlaczego nadchodzą takie zmiany. Przyczyny tego stanu rzeczy są wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to jest problem niewłaściwego nauczania religii w szkole, brak duszpasterstwa młodzieży w parafiach i różne skandale kościelne, które można powiedzieć, że odciągają ludzi młodych i dorosłych od kościoła, ale będą także przyczyny zewnętrzne, niezależne od nas. To jest oczywiście także w Polsce obecny europejski model życia, wysoki poziom konsumpcji. Młodzi ludzie w Polsce coraz bardziej są podobni do swoich koleżanek i kolegów we Francji, w Hiszpanii czy w Niemczech, a dominujący europejski model życia to jest obojętność religijna, a nawet ateizm. Mówiąc krótko, problem jest złożony, tak przedstawia to ksiądz profesora. Filip Flisowski, jak skomentuje ten problem? Ta diagnoza wydaje się słuszna i jakby nie ma co z nią dyskutować. Natomiast jakby moje zastanawianie się idą w stronę tego, co zrobić, żeby może nie tyle było inaczej, bo to być może jest proces, który jest nie do zatrzymania, tak? Który występuje w każdym kraju europejskim, który w zasadzie Polska jest na początku pewnej drogi, którą kraje typu Francja przechodziły już jakiś czas temu. Więc pytanie, czy w ogóle dyskutować o tym, jak przeciwdziałać procesowi, czy nie raczej zająć się tym, co zrobić, żeby osoby, które jeszcze w kościele są na przykład, od niego nie odchodziły, albo co zrobić, żeby kościół miał, zmienił sposób funkcjonowania, tak? Bo kościół, który jest dzisiaj, no jakby nie przyciąga ludzi do siebie, wręcz przeciwnie, prawda? Jak to profesor Kobyliński stwierdził. No moim zdaniem rozwiązaniem jest synodalność. To jest to, co ksiądz Tomasz Halik zawsze mówił, że kościół będzie albo synodalny, albo nie będzie go w ogóle. Wyjaśnijmy tak? To może? O co chodzi? Tak, kościół synodalny to kościół, który przede wszystkim uwzględnia wszystkie osoby, które są w nim i wokół niego, tak? Zdania tych osób, tożsamość tych osób, kościół, który nikogo nie wyklucza, kościół, który włącza wszystkich do rozmowy i do dialogu, kościół, który przede wszystkim wysłuchuje każdego człowieka, tak? I daje mu równe miejsce we wspólnocie, tak? Bez względu na to, jaka ta osoba jest, czy jest osobą reprezentującą, nazwijmy to, większość, czy mniejszość, tak? Czy jest osobą, no szczególnie jeżeli jest osobą skrzywdzoną, albo osobą, która przeżywała jakieś trudności, znaczy była, która była na przykład wykorzystywana, albo której miejsce w kościele do tej pory było niższe, tak? Która była w jakiś sposób poniżana, tak? Tym osobom należy oddać głos. Należy oddać głos osobom, które zostały skrzywdzone w kościele, które nie czują się w kościele dobrze, które były wykluczane. No i tych grup, jak raporty synodalne, synod to synodalność, taki proces, który papież Franciszek uruchomił, wydał swoje raporty na skutek rozmów z ludźmi. I udało nam się stwierdzić, że tych grup wykluczonych jest bardzo, bardzo dużo, tak? To oprócz tych skrzywdzonych, o których mówiłem, to są kobiety w kościele, tak? To są siostry zakonne, to jest młodzież, do której nie potrafimy trafić, która wymaga jednak zupełnie innego zaopiekowania. Czyli włączanie wszystkich, dialog ze wszystkimi, tak? I wysłuchanie wszystkich, a następnie pewnego rodzaju rozeznawanie, czyli zastanawianie się wspólne, co zrobić, żeby ta wspólnota nasza, czy w skali mikro, czy w skali kościoła powszechnego, funkcjonowała zupełnie inaczej. No bo chyba trudno stwierdzić, prawda, że młodzi ludzie, bo ten trend odchodzenia od kościoła szczególnie widoczny jest wśród ludzi młodych, czego takim też mocnym przykładem jest ta rezygnacja z zajęć religii w szkołach, kiedy jest tylko taka możliwość. Natomiast wydaje się, że ci młodzi ludzie przecież, no, bałbym się takiej teorii, że w ogóle rezygnują z Boga, w ogóle rezygnują z kwestii duchowości w życiu, zupełnie odkładają to na bok, zero-jedynkowo. Może po prostu tego Boga i tej duchowości nie są w stanie znaleźć dziś w kościele. No właśnie, i to jest najlepsza diagnoza tego, że w kościele dzieje się źle, tak? To znaczy, jeżeli my jako Kościół katolicki w Polsce akurat w tym przypadku, nie jesteśmy w stanie odpowiadać na duchowe zapotrzebowanie młodego człowieka, to znaczy, że nie odrobiliśmy pewnej lekcji. To jest jakby, no, co najmniej żółte światło, które należy interpretować jako konieczność zmian. Znaczy, Kościół musi się stale reformować, ecclesia semper reformanda, jak głosi stara łacińska maksyma. Musimy nieustannie zmierzać ku wychodzeniu do młodych ludzi, do osób wykluczonych, osób, których do tej pory nie rozumieliśmy. To jest podstawowe zadanie Kościoła i teraz zajmowanie się jakimiś trzeciorzędnymi problemami w Kościele jest no, zupełnie bez sensu. My mamy człowieka żywego, prawda, młodego, z którym musimy na co dzień pracować. To jest ogromne zadanie i mam wrażenie, że temu zadaniu nie do końca potrafimy sprostać. Na kwestię, która wymaga zmian, zwrócił też moją uwagę w rozmowie ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Posłuchajmy. Pierwsza komunia święta w Polsce jest poważnym dramatem. Komercjalizacja tego święta bardziej przeraża niż komercjalizacja Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. I z jednej strony wiele osób w Polsce ma świadomość tego, że pierwsza komunia wymaga głębokiej reformy, ale z drugiej tak za bardzo nie wiadomo, jak to zmienić, ponieważ ten proces takiej banalizacji czy wręcz ośmieszenia wymiaru religijnego pierwszej komunii trwa w Polsce już bardzo długo. To jest tak naprawdę 10 czy 20 lat i potrzeba radykalnych decyzji, żeby ten fatalny proces zatrzymać. Tutaj mowa o radykalnych decyzjach. Czy ten problem z komercjalizacją pierwszej komunii świętej to jest właśnie podstawa problemów Kościoła, czy to jest wierzchołek góry lodowej, ten efekt już końcowy? To jest znowu temat złożony, tak? Tak jak ten pierwszy. To znaczy rzeczywiście jest tak, że nie możemy wymagając od księży, żeby nie kupowali, umówmy się, nowych samochodów, tak? Czy biskupów, żeby na emeryturze nie przeprowadzali się do wielkich pałaców, no jednocześnie nie możemy wjeżdżać kładem do kościoła, tak? Musimy też zachować pewnego rodzaju powagę i no, taką przyzwoitą skromność. I to jest jakby jeden temat. Z drugiej strony, no pytanie, czy radykalności wymaga nasza odpowiedź na pewnego rodzaju takie ludowe zmiany społeczne, tak? No bo to jest pewnego rodzaju wydarzenie, które gdzieś tam się zakorzeniło w tej, nazwijmy to, polskiej ludowości, tak? Czy w polskiej kulturze. I teraz radykalne działania, mam wrażenie, mogą wydać dziecko z kąpielą, tak? To znaczy spowodujemy coś, co tylko ludzi od kościoła odstraszy, a nie do końca zrozumieją to, że powinni być może zachowywać się, czy robić to inaczej. To znaczy tych ludzi, którzy organizują te huczne komunie, też trzeba zrozumieć, tak? Znaczy w duchu synodalności oni też powinni czuć się wysłuchani i oni też powinni rozumieć, że mają swoje miejsce w kościele. Oczywiście naszym zadaniem jest to miejsce zaprojektować, tak? Czy też tak z nimi rozmawiać, żeby ta wspólnota funkcjonowała w sposób bardziej uduchowiony, a mniej, nazwijmy to, komercyjny, tak? Czy obrzędowy, czy też festynowo-kulturowy. Ja mam taki pomysł na to, żeby po prostu rozdzielić być może pierwszą komunię świętą i ten festyn, który się odbywa kiedy dziecko jest w drugiej klasie, prawda, szkoły podstawowej do tej pory przystępowało do komunii hurtowo, tak? Czyli być może trzeba zrobić tak, że komunia odbędzie się w sposób indywidualny, jeżeli dziecko będzie do tego gotowe gdzieś w czwartej, piątej, szóstej, siódmej klasie, bardziej indywidualnie niż taśmowo, grupowo, a te wydarzenia, nawet rozpoczynane mszą świętą w kościele parafialnym, a potem festyn, prawda, czy tam jakieś spotkanie rodzinne, niech się odbywają, czemu nie, tak, niech sobie ludzie świętują jakkolwiek chcą. Natomiast rzeczywiście sam sakrament być może powinien być od tego świętowania jakoś tam odcięty. Ja myślę, że w ogóle sakramenty to jest bardzo ważna kwestia. Także sprzeciw wobec niektórych elementów sakramentów może być istotny, ale to chyba jest temat na dłuższą rozmowę. Ja bym jeszcze na koniec naszej rozmowy przeszedł do tematu krzyży w miejscach publicznych i tego no, głośnego ostatnio, bo mówimy ostatnio o komuniach, ale także o braku krzyży czy zdejmowaniu krzyży ze ścian magistratów w Warszawie. Czy katolicy powinni się oburzać, czy powinni się złościć na takie decyzje? No bo widzimy też nieco tej narracji mówiącej o tym, że no choćby w wypowiedzi jednej ze słuchaczek dzisiaj w ramach sądy słyszeliśmy, no, że to ją oburza, że krzyże są ściągane, a przecież mówimy o świeckim państwie. No właśnie. Wygląda to w ten sposób, że nie możemy wymagać, tak jak nie możemy wymagać od tego, żeby osoby niewierzące, czy jakoś tam zgorszone faktem wiszenia krzyża, czuły się dobrze w urzędzie. Być może one chciałyby, żeby ten urząd był bez krzyża, ale również jest druga strona, tak? Są ogromne rzesze ludzi, którym ten krzyż nie przeszkadza, wręcz czują się dobrze, interpretują go, tak jak zresztą powinny, jako znak pojednania, jedności, odbierał go pozytywnie. No i trzeba w społeczeństwie, tak, w demokracji, w demokracji pluralistycznej wyjść na... czy zrozumieć potrzeby wszystkich ludzi, tak? I zrozumieć, że nie jesteśmy w nim tylko my jako, nie wiem, osoby wierzące, ale też nie są tylko ateiści, tak? Trzeba znaleźć jakiś sposób porozumienia. Ja tej decyzji do końca o tyle nie rozumiem, że ona powinna być poparta, wydaje mi się, nawet jeżeli tak na końcu ona by wyglądała, powinna być poparta pewnego rodzaju dyskusją, tak? Zastanawianiem się wspólnym, czy w kościele, czy w społeczeństwie, czy w Warszawie, bo o Warszawie tu mówimy, powinna być poprzedzona pewną dyskusją i zastanawianiem się nad tym, czy ten krzyż powinien, czy w ogóle emblematy religijne, tak, znaki religijne powinny wisieć w urzędach. Dyskusji zabrakło, jakby zrzucono na nas decyzję tak po prostu. No i potem rzeczywiście emocje bywają różne i trzeba zrozumieć to, że tak samo jak komuś może krzyż przeszkadzać, to ktoś może czuć się źle z tym, że on jest zdejmowany. Filip Lisowski z magazynu Kontakt i Kongresu Katoliczek i Katolików był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny? Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. I nadjeżdża w radionawigatorze Maciek Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Warunki drogowe w prawie całym kraju niestety niezbyt dobre. Miejscami pada deszcz i jest bardzo ślisko, a to jednak nie przekłada się na ilość utrudnień. Są z kolei spowolnienia i korki. Zwalniają kierowcy na ekspresowej szóstce i to na trasie do Łodzi od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. Korek na mniej więcej kilometr, także przed węzłem Rusocin na tej samej jezdni. Bardzo duże korki w Warszawie z kolei. Na S8 zator na 6 km utworzył się na trasie do Poznania, to od Głębockiej do Marymąckiej. W kierunku przeciwnym równie długi korek, a to już od Bemowa do mostu Grota Roweckiego. Duży ruch również na południu kraju, A4 okolice Krakowa. Tutaj trzeba uważać na drodze do Katowic. Spowolnienia od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Bielany. Z kolei na Śląsku i na tej samej autostradzie kierowcy jadą powoli od węzła Murckowska do węzła Brzęczkowice. To na trasie do Katowic. I S1 na koniec. Dość spore zatory drogowe w okolicach Dąbrowy Górniczej na odcinku remontowanym. Do tego drobny korek przed węzłem Brzęczkowice i to na jezdni w kierunku Częstochowy. Wieści dla kierowców wrócą za niecałą godzinę. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. 5 osób zginęło, a 50 zostało rannych po zawaleniu się sceny w meksykańskim stanie Nuevo León. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas festynu wyborczego. Wypadek spowodował podmuch silnego wiatru, kiedy kandydat Ruchu Obywatelskiego na prezydenta Jorge Álvarez Maínez przemawiał do wyborców. Polityk doznał jedynie drobnych obrażeń i wrócił na miejsce wypadku po opatrzeniu ran w szpitalu. Kilka osób z jego sztabu wyborczego jest poważnie rannych. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają m.in. informacji bieżącej na temat prowadzonej przez rządy PiS-u polityki prorosyjskiej. Wniósł o to klub Koalicji Obywatelskiej. Przedstawiciele rządu mają również odpowiadać na pytania w sprawach bieżących, m.in. na temat pomocy poszkodowanym w wyniku niedawnych nawałnic czy okoliczności działalności grupy hejterskiej w resorcie sprawiedliwości. Posłowie zagłosują też nad poprawkami Senatu do ustawy o bonie energetycznym. Bon ma być wsparciem dla rodzin i seniorów, którzy mają kłopoty z opłaceniem rachunków za prąd. 1000 autorów będzie można spotkać podczas rozpoczynających się dziś Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. W Pałacu Kultury i Nauki i na Placu Defilad zaprezentują się wystawcy z Polski i zagranicy, a gościem honorowym będą Włochy. Dyrektor targów Jacek Oryl zapowiada, że również fani komiksów będą mogli spotkać swoich ulubionych autorów. Komiks w tym roku jest na wyjątkową skalę reprezentowany. Około 50 wydawców komiksów w kilku namiotach prezentuje się w przestrzeni targów. Targi potrwają do niedzieli, a organizatorem jest Fundacja Historia i Kultura. Jest ciepło o poranku, choć w wielu miejscach pochmurno i miejscami także pada. Najcieplej w tej chwili, bo około 20 stopni w północno-wschodniej ćwiartce kraju. Najzimniej w górach, ale i tak mówimy o dwucyfrowych temperaturach. Na ogół mamy od 15 do 16 stopni o poranku. Proszę dziś uważać na burze. Alerty RCB powinny przychodzić do mieszkańców Mazowsza, Kielecczyzny, Małopolski i Podkarpacia, bo tam obowiązywać będą. Od 11 do 23 ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Przed burzami z gradem. You and Polacy coraz mniej chętnie uczestniczą w Eucharystii. Według danych coraz częściej odchodzą od kościoła, a państwo komentują ten temat. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem praktykującą katoliczką, jestem co tydzień w kościele i zaobserwowałam sytuację, która no nie powinna się zdarzyć. Przede mną stała osoba z tatuażami na ręku, wprawdzie była w eleganckiej koszuli, no te tatuaże były obojętne. Natomiast ksiądz zbierający na tacę zwrócił tej osobie uwagę, że jego ręce powinny być zakryte. Nie uważam, że taka jest rola księdza w kościele. No wtrąca się w nie swoje sprawy. No i szkoda tych młodych ludzi, którzy są zniechęcani no, w sposób zupełnie niepotrzebny. A no właśnie, o inkluzywność i włączający Kościół apelował w Trójce dziś nasz gość Filip Flisowski. To chyba o tym problemie właśnie mówimy. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do dyskusji także na ten temat. A teraz na 23 minuty przed ósmą Edyta Bartosiewicz. Urodziny. Twoje urodziny. Edyta Bartosiewicz z dedykacją dla wszystkich, którzy obchodzą dziś urodziny. Jeśli dobrze wiem, to nie obchodzi dziś urodzin, ale przypędził do Studia Trójki Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry. Przypędził, ale Edyta Bartosiewicz już zrobiła mi dzień. A co dzień przynosi w ekonomii? No ja myślę, że prorocza była absolutnie ta piosenka. Wszystko, czego chcesz, bo jesteśmy coraz bogatsi, a więc możemy coraz więcej kupować. Tak wynika z danych firmy doradczej KPMG. Coraz więcej Polaków przekracza drugi próg podatkowy, czyli zarabia w ciągu roku 120 tysięcy złotych i więcej, choć to oczywiście cały czas mniejszość rzędu 10%. Rynek luksusowy w Polsce to przede wszystkim drogie auta, na przykład dla zarządów firm, mówi jeden z autorów raportu firmy KPMG Andrzej Marczak. Drugą kategorią, która bardzo dynamicznie się rozwija, są to usługi hotelarskie i spa. Co ciekawe, postrzeganie luksusu to nie tylko dobra materialne, ale też tak zwane doświadczenie, emocje, też wspomnienia. Dodajmy, że największe rynki dóbr luksusowych w Europie to cały czas Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Teraz koszula bliższa ciału, czyli zarobki klasy średniej. Choć patrząc na kwotę 8200 zł, trzeba od razu dopowiedzieć, że to po pierwsze kwota brutto, przeliczona przez GUS dla średnich i dużych firm. Co ciekawe, płace rosną w dwucyfrowym tempie już od 2 lat. Z drugiej strony, teraz coś się istotnie zmieniło. Konkretnie ze względu na niską inflację, po raz pierwszy od dawna obserwujemy silny wzrost realnej wartości nabywczej wynagrodzeń. Mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że dobre zarobki napędzają sprzedaż. Roczny wzrost realnej wartości nabywczej wynagrodzenia sięga ponad 18% rok do roku. Silny wzrost wynagrodzeń oznacza także ożywienie w konsumpcji oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Jeśli chodzi o dane dotyczące zatrudnienia, to ledwo drgnęły, w kwietniu były niższe o 0,4% niż przed rokiem. Dobre dane dostaliśmy także z przemysłu. Produkcja w tym sektorze wzrosła o niemal 8% rok do roku. GUS wskazuje, że wzrost produkcji nastąpił prawie we wszystkich działach przemysłu. Największa poprawa wyników wystąpiła w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, natomiast najsłabiej prezentowała się produkcja urządzeń elektrycznych. Tak mówi Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodajmy, że nasza gospodarka mocno opiera się na przemyśle. Dobrze wróży to więc wzrostowi gospodarczemu w tym roku. Wjechaliśmy w serwis ekonomiczny luksusowym samochodem. Zjeżdżamy do bazy tramwajem. Eksperci, którzy dyskutowali w czasie Kongresu Transportu Publicznego, nie mają wątpliwości, że nie ma alternatywy dla rozbudowy transportu publicznego w miastach. Tak mówił prezes zespołu doradców gospodarczych TOR Adrian Furgalski. Potrzebujemy jednej dobrej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zintegrowania całego tego transportu i tego w mieście, i tego kolejowego, i tego autobusowego. W tej chwili też trwają prace nad reformą taką gruntowną systemu finansów samorządu, po to, żeby to samorządy tutaj przede wszystkim grały pierwsze skrzypce. Do korzystania z tak zwanego zbiorkomu przyznaje się w Polsce nawet do 90% Polaków, choć sporo namieszała tu pandemia, po której długo wracaliśmy do transportu zbiorowego. Na koniec jeszcze zbiorowo waluty. Za funta płacimy 5 zł i 1 grosza, za franka 4,31, za dolara 3,94, a za euro 4,26. 90% Polaków jeździ zbiorkomem. Ciekawe, czy do kościoła, bo liczby się zgadzają. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming. Did its people too much? Kaczyński, Nobody w Trójce. Mamy 12 minut przed godziną 8 i temat zmieniamy na zagraniczny, dość kontrowersyjny, bym powiedział. Kosowo przyjmie 300 więźniów, dla których brakuje miejsc w więzieniach, ale duńskich. O co chodzi? Michał Strzałkowski, dzień dobry. Dzień dobry. No, chodzi o to, że w duńskich więzieniach kończą się miejsca dla osób skazanych i skoro nie ma ich jak umieścić w duńskich zakładach karnych, a w Skandynawii obowiązują dość restrykcyjne przepisy gwarantujące odpowiednią przestrzeń więźniom, odpowiednie warunki, to trzeba było poszukać miejsc gdzieś indziej. No i pomysł był taki, żeby znaleźć te miejsca na przykład w Kosowie, w kraju, który z kolei szuka bardzo różnego rodzaju możliwości, żeby poprawić swoją sytuację budżetową. No i tak ustalono, że w takiej sytuacji w jednym z kosowskich zakładów karnych w mieście, które się nazywa Gniliane, tam będzie 300 skazanych w Danii ludzi odbywać swoją karę, w zamian za co Dania zapłaci ponad 200 milionów euro. Te pieniądze mają trafić w części na rozwój energetyki odnawialnej w Kosowie, no ale to tylko w mniej więcej 15%. Reszta z kolei tej kwoty ma dofinansować system penitencjarny Kosowa i umożliwić poprawę warunków i rozbudowę tegoż systemu. Mowa jest, jak mówiłem, o 300 na razie skazanych, ale być może umowa będzie rozszerzona. To jest ciekawe rozwiązanie, którego w Europie do tej pory właśnie nie ćwiczono, nie sprawdzano, ale mamy też podobną umowę zawartą między Włochami a Albanią. No, między Albanią a Kosowem jest bardzo wiele związków, oba te kraje zamieszkują choćby przedstawiciele tej samej w zasadzie grupy etnicznej. I ta zawarta w zeszłym roku włosko-albańska umowa z kolei dotyczy tego, żeby do Albanii trafiali ludzie, którzy zostali zatrzymani podczas próby przedostania się w nielegalny sposób do Włoch. Tu chodzi o tych ludzi, którzy płyną z Afryki Północnej ku wybrzeżom włoskim. No i takie osoby, które zostaną zatrzymane na morzu, nie postawią jeszcze stopy na terytorium włoskim, będą od tego roku trafiały do dwóch ośrodków migracyjnych na terenie Albanii. Właśnie i znowu, za to też Rzym Tiranie zapłaci niemałe pieniądze. Na czym polega to porozumienie? To tłumaczyła choćby włoska premier Giorgia Meloni, mówiąc tak. To porozumienie obejmie stworzenie w Albanii miejsc dla 3000 osób, które próbowały w sposób nielegalny dostać się do Włoch. Trafią one do ośrodków detencyjnych, ale to będzie tylko sytuacja tymczasowa. W tym czasie bowiem będzie toczyła się ich procedura azylowa. Jeśli azyl otrzymają, trafią do Włoch. Jeśli go nie otrzymają, zostaną deportowani. I oczywiście dwie te umowy budzą pewne kontrowersje w Kosowie i w Albanii, bo tam się pojawiają takie głosy, czy my jesteśmy jakąś przechowalnią dla albo duńskich więźniów, albo dla migrantów, którzy chcieli trafić do Włoch, więc są pewne kontrowersje w przypadku tych umów. No i oczywiście są też takie kontrowersje, które dotyczą tego, czy w ogóle to się tak coś takiego powinno dziać, że jakiś kraj eksportuje więźniów albo eksportuje migrantów. No i o tych wątpliwościach mówi z kolei Alberto Horst Neidhardt. To jest ekspert w Centrum Polityki Europejskiej, takim think tanku europejskim w Brukseli. No i on mówi tak. Jeśli spojrzeć wstecz, to takie projekty były, ale w Europie w zasadzie nigdy nie doszło do ich realizacji. I to z różnych powodów. Jest choćby kwestia regulacji prawnych i tego, jak zapewnić przestrzeganie podstawowych praw osób zatrzymanych, ale są też względy polityczne, moralne czy techniczne. Te kwestie dotąd sprawiały, że takie projekty nie były realizowane. No i oczywiście, żeby złagodzić te różne kontrowersje, na przykład w tej umowie duńsko-kosowskiej zawarto taki zapis, że do tego więzienia w Kosowie z Danii nie będą trafiać na przykład osoby skazane za przestępstwo terrorystyczne, za zbrodnie wojenne, czy więźniowie, których zdiagnozowano jako tacy szczególnie niebezpieczni. Nie będzie także więźniów, którzy wymagają jakiejś specjalistycznej opieki medycznej. Wszystkie te osoby będą odbywały swoją karę w Danii. W przypadku zaś tej umowy migracyjnej między Włochami a Albanią, tu też zapewniono, że chodzi o to, aby trafiały do tych ośrodków w Albanii te osoby, których sprawy azylowe można rozpatrzyć możliwie szybko, żeby one nie siedziały długo w tych ośrodkach w Albanii, tylko żeby to był właśnie taki środek tymczasowy, żeby przyspieszyć tak naprawdę te procedury azylowe we Włoszech. W sumie to 36 tysięcy osób rocznie będzie mogło trafić. W jednym momencie 3 tysiące, bo tyle jest miejsc, ale żeby 36 tysięcy osób rocznie mogło się przewinąć przez te dwa albańskie ośrodki, no to rzeczywiście widać, że trzeba ich wnioski rozpatrywać bardzo szybko. A opowiadał o tym Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. Przypomnę, Kosowo przyjmie 300 więźniów, dla których brakuje miejsc w duńskich więzieniach, a zapłacą za to Duńczycy ponad 200 milionów euro. Zostało nam 7 minut do godziny 8. Billy Joel w Trójce.